tu Sławomir. Cześć kochani, tu Sławomir. Sławomir. No i widzimy się niedługo w kraju, w ojczyźnie. Do zobaczenia, kochani. Ty stara cholero, ci diabli nie biorą. Co robić tero, jak me giero z tobą żyć? Chodząca atwero, do żarta pijatko. Wyczucia zero, tero, tu wygarnę ci. Dużo jesz, mało wiesz, mordę od rana drzesz. Nigdy nie pukasz w drzwi, loda nie robisz mi. Kiedy ruszasz z miejsca, rzucasz trzeci bieg. Pachniesz źle, czepiasz się, krzyczysz tak, że mózg drży. W nocy ogórki żresz, budzisz, gdy piękne sny. I nie lubię kaszy z sosem, bo to syf. Stara cholero, ci diabli nie biorą. Chcę robić tero, jak Megiero, z tobą żyć. Chodząca atwero, do żarta pijawko. Wyczucia zero, tero, tu wygarnę ci. Człowiek to zęby ma, a ty masz wredne kły. Sprzytasz, gdy forsy brak, nerwy tym psujesz mi. Kiedy Kliczko walczy, bierze cię na seks. Na seks. Stresuj psa, nie mnie, kreć już tych komend złych. Dobry rozrusznik mam z tobą zawsze na pych. Może raz baba z chłopa będzie koniul, że Sławomir. No i widzimy się niedługo w kraju, w ojczyźnie. Do zobaczenia, kochani.